wie, czy to się naprawdę wydarzyło. Wieczorem rzadko wchodzi się tędy. Może padał deszcz, czy raczej sucho było. Ku swemu końcu szłaś którędy. Nikt nie widział więcej twojej twarzy i reszta ciała takoż znikła. Po co tutaj stałaś, na co tu czekałaś, pewnie już nikt nie rozwikła. Po co tu stałaś, na co czekałaś, czy nie starczyło ci rozumu, może wyobraźni, może krwi co chłodna, nie zawsze kara tam, gdzie zbrodnia. Po co tu stałaś, na co czekałaś, czy nie starczyło ci rozumu, może wyobraźni, może krwi co chłodna, nie zawsze kara tam, gdzie zbrodnia. Tu mało kto się spieszy konkretnie odpowiadać. Mówią, że nic się nie zdarzyło, ale ślad pielgrzyma, co wioskę w szachu trzyma, wiedzie dokładnie na plebanie. Lecz jeśli spytać tego, co pytać trzeba, to dowiem się, że tu jednak byłaś. Groza może powrócić, szaty miłości zrzucić, na własne oczy to ujrzałaś. O, po co tu stałaś, na co czekałaś, czy nie starczyło ci rozumu, może wyobraźni, może krwi co chłodna, nie zawsze kara tam, gdzie zbrodnia. Po co tu stałaś, na co czekałaś, czy nie starczyło ci rozumu, może wyobraźni, może krwi co chłodna, nie zawsze kara tam, gdzie zbrodnia. Zawsze kara tam, gdzie